أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أصل دين الإسلام قال الإمام إسلام دين أصل قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اللهم رحمه تسم معرفا الإسلام إسلام تعرف ederek dedi ki أصل دين الإسلام وقاعدته أمران إسلام دين أصل وقاعدته iki iştir. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. Birincisi Allah'a şüksüz bir şekilde ibadet etmeyi emretmek. والتحريض على ذلك. Buna teşvik etmek. والموالاة فيه. Bunun için dostluk yapmak. وتكفير من تركه. Tevhidi terk eden de tekfir etmek. الثاني. İkincisi ise. الإنذار عن الشرك. Şirkten sakındırmak. في عبادة الله. Hı hı. والتغليظ في ذلك bunda katı olmak والمعاداة فيه bunda düşmanlık yapmak وتكفير من فعله bunu yapan da yani şirki işleyende tekfir etmek demiştik ve şerhini az önce yapmıştık. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأصل دين الإسلام وأساسه أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان. İslam dininin aslı ve esası kulun kalbi ile ve erkanlarıyla Allah'a boyun eğmesidir diye. مذعنا له بالتوحيد تمهيدين إعلان أدب مفردا له بالألوهية والربوبية دون كل ما سوى. Onun dışındaki her şeyden rububiyeti ve uluhiyeti nefy ederek sadece Allah'a has kılması. مقدما مراد ربه على كل ما تحبه نفسه تحبه نفسه وتهواه. Hevasının ve nefsinin sevdiği her şeyin önüne geçirmesidir Allah'ın irade ettiği şeylerin. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله الله سنا رحمته سني bil ki ان دين الله يكون على القلب بالاعتقاد. Burası çok önemli. Şimdi din nerede oluyormuş? Bir, kalpte itikat. Evet. Bil hubbi vel buğd. O da nedir? Sevmek ve buğz etmektir. Bak birinci bacağı bu. Bir saç düşünün. Ne? Evet, saç. Biz Türkler saç deriz. Bir demir bir şey düşün. Üç tane de ayak koyacağız şimdi buna. Birinci ayağı kalpte olan itikat kısmı. O da sevmek ve buğz etmek gibi fiiller. Devam. Bu da ikinci bacak. Dilde. Dini şimdi tanımlıyor. Bir kalpte, iki dilde. O da nedir? Bin nutki. Ve bin nutki ve terkin nutki bil küfür. Bak sadece bir şeyleri nutk etmek değil. Çok güzel bir açıklama yapıyor. Küfrü konuşmayı da terk etmek diyor. Hem dille nutk edilmesi gerekenleri nutk etmek. Mesela neyi kastediyor burada? Şehadet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözünü demeyi kastediyor. İbn-i Teymiye icma nekli diyor. Kişi gücü yetmesine rağmen kelime-i şehadeti getirmezse ne olur? Kafir. İcma ile kafir olur. Niye? Gücü yeten bir şey telaffuz etmemiştir. Peki sadece nutk etmek mi bugünkü halkın yaptığı gibi? Yok. Küfrü nutk etmeyi de terk etmek. Adam ben demokratım dedikten sonra hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Bu da ikinci bacağıydı. Şimdi üçüncü bacağı geliyor. وَيَكُونُ عَلَى الْجَوَارِحِ بِفِعْلِ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ. İslam'ın rukunlarını getirerek azalardadır üçüncüsünde. Kalp, dil ve azalar. Burada evet. وَتَرْكُ الْاَفْعَالِ الَّتِي تُكَفِرُ. Kişi yaptığında tekfir edileceği fiilleri de terk etmesidir. Azalarda bunu terk etmesidir. Aynen dediği gibi. Şimdi devam. فَاِذَا اِخْتَلَّ وَاحِدَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ كَفَرَ وَرْتَدْ. Bu üçünden bir bozulursa kafir olur, mürtet olur. Ne kadar güzel anlatmış. Adam küfür amel işliyor, diyor ki itikadım sağlam. Adam küfür söz söylüyor, diyor ki itikadım sağlam. Din bu üç bacak üzerine bina olmuş. Kalp, dil, kalp, dil ve azalar. Adamın dili tasdik etse, küfürü de dili söylemese, kalbi de gerçekten hakka itikat etse ama azalarında tekfir edileceği, kişinin yaptığında dinden çıkartılacağı bir şirk fiili varsa ne olur kişi? Tekfir edilir, kafir olur. Bu çok önemli bir tanım ya. Bunu beyninizin bir tarafına nakşetmeyin. Bu neyin, dinin ne tarif ediyor? Din budur diyor ya. Yani. Din budur. النطق بكلمة التوحيد من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع. بالإجماع. İcma ile kelime-i tevhidi nutk etmek ilimsiz bir şekilde manasını bilmeden ve gerekleriyle amel etmeden söylenecek bir kelime-i tevhid icma ile fayda vermez insan. Kale Şeyh Süleyman bin Abdülvahhab rahimahullah teala kavluhu men şehide en la ilahe illallah. Evet. Eyyemen tekelleme bihadihil kelimeti arifen li ma'naha. Hadiste diyor ya, kim la ilahe illallah'a şehadet ederse, yani diyor kim bu kelimeyi manasını bilerek söylerse. Ama yani şimdi az önce dedik ya, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ne demişti? Masiyette emirlere ve alimlere itaat etmek onlara ibadettir demişti. Halbuki neyi kastetmişti o sözünde? Tehlil helal yani. Görerek veya şirkte itaat ederek olursa onlara ibadettir. Genel bir mutlak bir lafız kullanmıştı. Bu Arapça lügatında da vardır. Her lügatta da vardır. Kişi bir şeyleri irade eder. Sözler sestir sonuçta, değil mi? Öyle mi? Sözler sestir. Önemli olan bizim o seslerin içerisinde neler yüklediğimizdir yani. Cezaya Araplar başka bir mana yüklerken Türkler başka bir mana yüklüyorlar, öyle mi? Sonuçta ikisi de aynı ses. Ama Türk başka bir şey anlıyor, Arap başka bir şey anlıyor. Niye? Kelimenin sesin içerisine yüklenen mana farklı bir şey. O yüzden kim la ilahe illallah dersenin diyor. Hadiste zikredilen bu kayıt diyor. Nasıldır? Resulullah neyi kastetmiştir? Manasını bilmeyi. Arifen li ma'naha. Amilen bi muktadaha. Gerekleriyle amel etmektir. Batinen ve zahir. Hem batın hem zahir. Açık gizli hepsiyle. Evet. Kema dalle aleyhi kavluhu fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilim üzere bu şehadeti yap. Ve kavluhu illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Zuhruf 86 bu çok açıktır yani. İlla men şehide bil hakki, kim hakka şehadet ederse ve hum ya'lemun. Bilerek. Bu nedir? Cümletül hali. Cümletül haliye değil mi? Hali anlatıyor. Ne diyor Allah ayette bak. Kim şehadet ederse hakka. Bildiğim. Şimdi bu sözden kim ne anlar? Yani adam biri çıkar der ki ya nutk etmektir. Biri der ki manasını bilmektir. Öyle mi? Herkes bir yorum yapabilir. Ama cümletül haliye Allah Azze ve Celle'nin öncesinde zikretmiş olduğu işte kim hakka şehadet edersenin kaydının manasının ne olduğunu devamını yapıyor, beyan ediyor. Vahum ya'lemun. Halleri bile bile. Bile bile yani. Kim şehadet ederse onlar kurtulmuş. Zuhruf 86 bu ayeti kesinlikle ezberliyorsunuz. Evet. Emme nutku bihada biha min gayri ma'rifetin li ma'naha ve la amelin bi muktadaha fe inne zalika gayra nafi'in bil icma'i. Ha. Kişi manasını bilmeden, gerekleriyle amel etmeden, şimdi manasını bilmek de yetmez. Adam dedik ya din 3 şey üzerine bina olmuş. Amelleriyle de şirk, küfür dediğimiz şeyleri terk etmiyorsa ne olur o zaman? İyâzu billah. Kafir olur. İcma ile bu kelime ona fayda vermez. Fetebben limen kâne Ebu Cehlin ve râsıl kufri min Gureyş ve gayrihim e'lâ minhu bilâ ilâhe illallah. Yani yazıklar olsun o kişiye ki diyor, la ilahe illallah manasını Kureyşli kafirlerin başı olan Ebu Cehil kadar bilmiyor. Niye bu sözü söylüyor? Ebu Talib'in vefatı kıssası var. Yani tabi o kısım da var. Yani Ebu Cehil bildi ama ona rağmen kafirdi. Niye? Amel etmedi gereğini. Amellerini ıslah etmedi. Belki çünkü ilim neyde oluşur? Önce bir kalpte şey olması lazım, kesinlik bulması lazım. Sonra insanda ilme dönüşür bu. Sonra neye dönüşür? Azalarda amele dönüşür, öyle mi? Bu sözü niye söylüyor? Çünkü Ebu Talib vefat edeceği zaman Ebu Cehil diyor ki etergaba millet Abdülmuttalib. Peygamber diyor la ilahe illallah de ey amca. O diyor ki Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Niye la ilahe illallah? Ondan yüz çevirmeye gerekli kılıyor. Ebu Cehil bunu bildiği için böyle söylüyor. Biliyor ki peygamber la ilahe illallah de dediğinde Ebu Talib sadece diliyle la ilahe illallah demeyecek. Azalarıyla da ne yapacak? O Abdülmuttalib'in şirk ve batıl dininden beri olacak. O yüzden diyor yazıklar olsun o kişilere ki Ebu Cehil kadar, küfrün imamı olan Ebu Cehil kadar bu dini anlamamışlar. Yani. La ilahe illallah sadece ne zannediyorlar? Asıl mürciyeleri mücerred nutktur zannediyorlar. Orada dipnot var. Dipnotta ne diyor? Ayette nerede dipnot? 3 ve 4. 3 ve 4. Vel musibetul yevme enne ekserun nasu la ya'rifu ma'ne la ilahe. Bugünkü en büyük musibet insanların çoğunun la ilahe illallah manasını bilmemesidir. Vellezî ya'rifu ma'naha la ya'melu bih. Ya da manasını bilip amel etmemesidir. Bel yertekibu nâkıdan lehe. Ya da o kelimeyi bozacak bilakis bazı nakıt yani İslam bozan unsurları işlemeleri. Alimler kitap 4 mezhebin kitaplarında mürtedin hükmü babında 400'e kadar imanı bozan unsurlar saymışlar. Bazı alimler 700'e kadar çıkarmışlar bunu. Biz bugün saymaya kalksak onun sayısı 7000'dir. Evet. Maşallah. وَكَانَ ذَٰلِكَ وَكَانَ ذَٰلِكَ لَا يَدُرُ تَوْحِيدَهُ Ama ne zannediyorlar? Bu yaptıkları şeyler tevhidlerine zarar vermez. وَمَا عَلِمَ الْمِسْكِينَ أَنَّهُ قَدْ اِنْقَضَ تَوْحِيدُهُ وَارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ İntakadda tevhiduhu vartedde an islami ba'de islami. Miskindir diyor yani. Yani miskin bilemedi ki diyor bu yaptığıyla mürtet oldu İslam'dan çıktı yani. Allah Azze ve Celle öyle miskinlerden kılmasın. Evet. Bir ayet var diyor, şeyler diyor ki Ece'alel alihete ilahen vahide inne hâze de şeyin O ayette olduğu gibi sen ilahları bir ilah mı yaptın diyor. Anlıyorlar yani la ilahe illallah peygamberin anlattığı davet bütün ilahları tek bir ilah yapmaktır. Biliyorlar. Müşrikler daha iyi anlamışlar. Anlamışlar yani. Ama bak bu şeylerin problemi değil. Bugünkü müşriklerin problemi değil. Bugünkü Allah'a davet ettiğini iddia eden adamların problemi. Niye? Dini kapalı anlatıyorlar. Adam anlamıyor ki. Sen hüküm Allah'ındır demekte kim oy kullanmanın şirk olduğunu anlar. Sen adama diyeceksin, adres vereceksin. Bu şirktir. Hükmü Allah'tan başkasına vermek, bunun bugünkü yansıması bu meseledir diyeceksin. Oy kullanmaktır mesela diyeceksin. Bugünkü davetçiler, Resullere muhalefet ettikleri için, Resullere muhalefet eden müşrikler ne yapamıyorlar? Önceki müşriklerin anladığı gibi tevhidi anlayamıyor. Evet. Fakale Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala fi şerhi kitab-i tevhid. Yani kim bu kelimeyi söylerse ey la ilahe illallah ve amile biha sidqan ve ihlasan sidq ve ihlasla bundan amel ederse ve kabulen ve muhabbeten ve inqiyada kabul ederek, severek, boyun eğerek edhalehu Allahu cennete ala ma kana min al-amel hangi amel üzere olursa olsun cennete girer. Önce tevhid. Tevhid olmadan hiçbir şey olmaz. İstediği kadar adam takvalı olsun, masiyetlerden sakınsın. Tevhid olmadıktan sonra insana hiçbir fayda vermeyecek. Adama diyorsun falan niye Müslüman ya diyor çok namaz kılıyor. Diyorsun falan niye Müslüman ya diyor savaşıyor işte diyor Allah'ın dini gelsin diye. Ötekine diyorsun bu niye Müslüman ya diyor la ilahe illallah diyor. Ya adamlar bunlar amel sadece yani. Eğer adam gerekleriyle amel etmiyorsa bu kelimenin tevhide sarılmadıysa, şirkten beri olmadıysa, müşrikten beri olmadıysa o yaptığı salih amellerin ne faydası olabilir? O yüzden İslam asıllar üzerine bina olmuştur. Delil öğrenmeden önce asılları öğrenmek lazımdır. Bak ne demek? Benim sözüm şu an çok şey bir söz söylüyorum. Delil öğrenmeden önce ümmetin üzerine icma ettiği, ilim ehlinin naklettiği asılları öğrenmek lazım. İlim ehli neye icma etmişler? Allah şirki affetmez, şirkle beraber hiçbir amel insana fayda vermez. Öyle. Bu bütün ulemanın icma naklettiği kaidedir. Adama diyorsun ki bu adamın yaptığı şirk mi diyor ki şirk. Peki diyorsun bu adam Müslüman mı diyor Müslüman. Nasıl oluyor bu iş? Bak kaide yok muydu? Hiçbir salih amel şirkle beraber fayda vermez kişilerin İslam ismini nefyeder. İlim ehli buna icma etmiş. Yani o kadar saçmalıklar bütünü var. Ama ne diyecek hemen ardından ya hadis yok mu? La ilahe illallah derseler benden mallarını korurlar, canlarını korurlar. O nasıl sen öyle anlayabilirsin. Doğru. Senin şeytanın sana vahy ediyordur. Önemli olan sahabenin ve peygamberin radıyallahu anhum aleyhissalatü vesselam nasıl anladıklarıdır. Senin veya benim nasıl anladığım değil. Metindir sonuçta. Bakın bu kitap. Değil mi? Burada hadisler var. Hadisleri şerh etmişler kendilerince. Bu bir metin. Ben hepinize veririm bunu. Her biri okuyan farklı yorumlar çıkartabilir aynı metin üzerine. Öyle mi? Yazıdır çünkü. Ben mesela size bu anlattığım dersi yazılı da gönderebilirim. Ne kadar anlayabilirsiniz? Sen anladığınız kadar anlarsın. Anladığınız kadar. Ama şu anda benim fehmim üzere anlarsınız. Çünkü ben hem soru sorabileceğiniz bir ortamdayım. Kapalı kalan tarafları izah edebileceğim. Hem de karşı taraftakilerin nereyi anlayıp anlamadığını idrak edebileceğim bir meclisteyim. O yüzden ona göre idrak edemedikleri yerleri açabilirim. Şu anda ben ne anlıyorsam siz de onu anlayabilirsiniz. Ama ben aynı konuşmayı bir metin olarak size göndersem anladığınızı anlarsınız. Bir şey söyledim mi? Buyur abi. Yani mesela bir hadis var ya abdestli olmayanın namazı yoktur. Şimdi peki abdestli olanın namazı var mıdır? namazın şartlarını yerine getirmediyse. Ya aynı mantıkla bunu anlamalı lazım. Doğru bir örnek. Çünkü la ilahe illallah diyen cennete girer hadisinden bunu anlayan adamı abdest alıp da üzerinde Allah'ın necaset dediği, Resulünün necaset dediği bir şeyle namaz kılan namazını kabul edilir demesine benzer. Aynısı dedi. Halbuki namaz kılan abdestli namaz kılan namazı kabul olur derken şirkten beri olan, ondan sonra vakit namazın şartlarından, rukunlarından biri olan vakti gözetleye, değil mi? Kıbleye dönen, değil mi? Bak, ardına koyuyorsun da koyuyorsun. Orada bir tanesi zikredildi. Orada o bir tanesinin zikredilmesinin sebebi onun ehemmiyetine binaendir. Orada durum, vakıa onun beyan edilmesini gerekli kılmıştır. O yüzden o zikredilmiştir. Adam biri gelmiştir demiştir, ben cihada gitmek istiyorum. Sen annene bak, senin cihadın odur demiş aleyhissalatü vesselam, değil mi? Kadınlar gelmiş, biz de cihad etmek istiyoruz demiş, değil mi? Hac, o sizin cihadınızdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, kadınlara hac etmesini. Yani her bir kişiye farklı bir cihat kavramı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Doğru mu? Bunlar hakikat. Neden bunu yapıyor aleyhissalatü vesselam? Çünkü vakıa onu gerekli kılıyor. Dedik ki az önce tevhid-i rububiye ve uluhiye diye bir taksimat selef yapmış mı? Yapmamış. Çünkü selef zaten biliyordu bunu. Onların döneminde buna ihtiyaç olmadığı için yapmamışlar. Peki bugün? Bugün ihtiyaç var. Millet anlamıyor tevhidi. Anlamayınca muhtasar olarak onlara anlamaları gereken ibareleri kolaylaştırmak için genel tanımlar yapıyoruz. İdrak edebilecekler. Kur'an mahluk mudur değil midir? Değil mi? Selef bunu konuşmuş mu? Konuşmuş. Demişler ki Kur'an mahluktur. Mutezile. Demişler Kur'an mahluktur diyen kafirdir selef de onlara. Peki şöyle bir soru. Adam dese ki Kur'an'ın lafızları mahluktur. Başka bir mesele. Selef bilmiyor muydu Kur'an mahluktur diyen kafirdir demekle beraber bazı insanların da Kur'an mahluktur yani şu kağıtlar, şu mushaf, şu kapak, yani ben bu manada söylüyorum mahluktur diye. Bunu diyen adam yok mu? Bir dünya var. Selef niye genel mutlak kullandılar? Çünkü o an, o zamanda, vakada ihtiyaç olan şey, o mesele, gündemde olan o meselenin anlaşılması için böyle mutlak ifadelerin kullanılmasıydı. Doğru. Biz de o yüzden iman tanımı, rububiye tanımı, uluhiye tanımı getiriyoruz. Ne için? Bugün vakada anlaşılması, idrak edilebilmesi için bunu yapıyoruz. Devam. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك. Yani sen şunu anladın ki cahillerin, kafirlerin cahilleri bile bu kelimenin manasını biliyorlar. فَلَعَجَبُ مِمَّنْ يَدَعِ الْإِسْلَامِ. Acayip olan taraf İslam iddiasında olanların. وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكُفَّارِ. Kafirlerin, cahillerinin anladığı şey bu İslam iddiasında olan insanların anlamamasıdır yani. بَلْيَظُنَّ أَنَ ذَلِكَ هُوَ التَغَلُّدُ تَلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا. Sadece zannediyor ki harfleri söylemektir, telaffuz etmektir iman. مِنْ غَيْرِ اِعْتِقَادِ الْقَلْبِ. Kalbinin itikadı yok. Yani şimdi topluma bir bakalım. Adam la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Adamın anladığı ilah ne? Kullara hizmet eden bir ilah, haşa. Yağmur yağdırıyor, güneş çıkartıyor. İşi gücü kullara hizmet etmek. Hiç emretmiyor, yasaklamıyor, idareye karışmıyor. Öyle mi? Adam itikadı bu yani. Bunu söylese ne olur, söylemese ne olur bu kelime? La ilahe illallah dese ne olur, demese ne olur? Bir kere itikat babından bu adam imanını atmış. Üç ayak var diye. O üç ayağın birincisini kaybetmiş. Başka? Bir şey imler meani. He, manalardan bir şey yani. Sadece tabii ben bir örnek verdim. Hani ilahın manasıyla alakalı. Daha bir dünya mesele var. Herkesin itikat etmesinin vacip olduğu meseleler var değil mi? Bu haramların haramlığına itikat etmesi, helallerin helalliğine itikat etmesi bir dünya mesele. Evet. Vel hadiqu minhum. He. يَظُنْ اَنَّ مَعْنَهَا لَا يَخْلُقْ وَلَا يَرْزُقْ وَلَا يَحْلُقْ. Asıl daha feci olanı zannediyor ki manası la ilahe illallah demenin manası Allah'tan başka yaratan yok demektir zannediyor. Ya da وَلَا يُحِي وَلَا يُمِتْ وَلَا يُدَبِرُ الْاَمْرَ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ. He, adamın anladığı şey la ilahe illallah deyince Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka öldüren ve dirilten yoktur. Sadece budur zannediyor. Bu kadar kısıtlı adamın ilah kavramı. O yüzden itikat noktasında, kalbin itikadında imanını bozuyor. Evet. فَلَا خَيْرَ فِي رَجْلٍ جُهَلُ الْكُفَّرْ اَعْلَوْ مِنْهُ بِمَعْنَ لَا اِلَهِ Yani böyle bir adamda hayırdan hiçbir şey yoktur diyor. Kafirlerin, cahillerinin anladığı şeyi anlayamayan adamda hayırdan zerre bir şey yoktur diyor. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْاُمَّةِ اَنَّ التَّوْحِيدَ لَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ بِالْقَلْبِ الَّذِي هُوَ الْعِلِمِ Heh. Ümmet arasında hilaf yok ki tevhid kalbin neyidir? اَلَّذِي هُوَ الْعِلْمِ İlimdir bu. Yani komedi şuradaki adamlar diyorlar la ilahe illallah'ın şartı ilimdir diyorlar birinci şartı. Sonra da ilmi olmayan cahillere Müslüman diyorlar. Ya bunlar Mecnun ne dediğini bilmiyorlar ya da bunlar şartın ne olduğunu bilmiyorlar. E şart diyorsun da şart. İlim yani şart. E adamda ilim yok nasıl Müslüman? O yüzden itikadın اَلَّذ۪ي هُوَ الْاِلْمِ İtikad dediğin şey ilimdir. Şimdi ben sobanın ateşin yaktığına itikat ediyorum diyorum. Değil mi? Ateş yakar. Niye? Bende bir ilim var. Tecrübeye dayanan bir ilim var. Elin ateşe değdirdiğinde el yanıyor. Acı hissediyorsun. O ilim bana ulaşmadan bende itikat olabilir mi? İtikat nedir? İlmin kesinlik kazanmasıdır kalpte. İlmin kalpte kesinlik kazanmasıdır. Şimdi dünya yuvarlak mıdır, düz müdür? Şöyle, bunların her biri birer ilim. Biri demiş yuvarlak, biri demiş düz, biri böyle demiş, biri aşağı demiş, biri yukarı demiş, biri güneş böyle dönüyor demiş, biri demiş dünya ayın etrafında dönüyor. Hiçbiri itikat değil. Niye? Açık bir nas olsa dünya kesinlikle yuvarlaktır veya dünya kesinlikle düzdür diye. Değil mi? Yani o zaman zaten kimsenin konuşma hakkı olmaz. Şimdi şeriatın konuşmadığı bir mesele farz edelim. Bu meselede herkes tezler ortaya atıyor. Yani ilim ortaya koyuyor. Görüşler ortaya koyuyor. Bu diyor böyle, bu diyor böyle. Biz de bunları alıyoruz bu ilimleri. Peki bunları öğrendik diye bizde itikat olmuş olur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İlim ne zaman kesinlik kazanırsa işte o itikadın ta kendisidir. Devam. وَلِسَانُ الَّذ۪ي هُوَ الْقَوْلِ İkinci bacak olan lisan اَلَّذ۪ي هُوَ الْقَوْلِ O da nedir? Sözdür. Ağızdan çıkan sözdür. Bu devirde içki haram mı olur diyen bir zındık mesela. Yani istediği kadar la ilahe illallah desin. Bu devirde işte ya adam mı taşlanılmış hangi asırda yaşıyoruz diyen iki zındık kafir mesela. Bunun gibi yani. Adam la ilahe illallah demiş diyor ben şeriat istiyorum dese de bu adam böyle bir söz söylüyorsa bitmiştir bu adamın işi yani. Niye? Sözü sözünü ne yapıyor? Tenakut ediyor. Birbirini bozuyor. وَالْعَمَلُ الَّذِي هُوَ تَنْفِيذُ الْاَوَامِرُ وَالنَّوَاهِ Bu da üçüncü bacak. Amel. اَلَّذِي هُوَ تَنْفِيذُ الْاَوَامِرُ وَالنَّوَاهِ Emirleri ve nehileri yerine getirmek. Tabi bu emirler ve nehiler de iki kısım kendi arasında. Bir terk edildiğinde kafir olunan, bir de terk edilmediğinde kafir olan. Namaz var, terk edildiğinde kafir olan. Ama zekat, oruç, hac, bunları terk etmekle ne olmuyor insan? Kafir olmuyor. Evet. فَاِنَ خَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلُ مُسْلِمًا Bu üçünden birini insan bozarsa asla Müslüman olamaz. فَاِنْ اَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ فَاِنْ اَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ فَاِنْ اَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ Tevhidi ikrar ederse وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوْ Bundan amel etmezse o kafirdir. مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنُ Bak burası çok önemli. Tevhidi ikrar eder. İkrar neyle olur? İlimle olur. İtikatla olur. Adam ilim var, itikat etmiş, dillerle söylüyor, ikrar ediyor ama amellerle ortaya koymuyor. Bak görüyorsun ki şirk işliyor mesela. Amellerinde küfür var. فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنُ وَاِبْلِيسِ İblis ve Firavun gibi bilerek inkar eden kafirlerdendir. Firavun için Allah ne diyor ayette? Onlara ayetlerimiz geldi. وَسْتَيْقَنَتْهَا Onlar da ne yaptılar Firavun ve kavmi? Yakin, yakin oldu onlarda. Yakin imanın üst derecesidir. Öyle. Önce bir şey ilim olur insanda. O ilim kesinlik kazanınca itikat olur. İtikat iman demektir. İmanın üst mertebesi de yakın demektir. Bak Firavun kaç tane mertebeye geçmiş. Yakine de ulaşmış. Ama amel etmeyince Allah Azze ve Celle onun kafir olduğunu, ona kafir demeyenin kafir olduğunu bize haber veriyor. Musa Aleyhisselam söylüyor ya ey Firavun sen yakinen biliyorsun ki bu alemler Rabbin Allah tarafındandır. Aynen. Onun itikadına. Burada hani bunun kefir avnu ve iblis demesinin sebebi bu. Bile bile onlar amel etmiyorlar. O yüzden iblis ve firavun. Devam. وَاِنْ عَمِلَ بِالْتَوْحِيدِ ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ بَاطِنًا فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِسٌ اَشَرٌ مِنْ الْكَفْرِ. Ha, tevhidi bilse, zahirde tevhidle amel ediyor olsa ama batında buna itikat etmiyorsa, kalbinde şüpheler, hastalıklar varsa, bu da halis bir münafıktır, kafirden daha şerlidir. İblisten, Firavun'dan daha şerlidir. Çünkü iblisin ve Firavun'un küfrü zahirdedir, bunun küfrü batındadır. وَلِيَّدُ بِاللّٰهِ نَسَلَ اللّٰهُ الْعَافِيَ. وَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهُ اَنَّ مَعْنَى لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ نَفْيٌ وَاِثْبَاتٌ. Ma, la ilahe illallah manası nefi. Ne demek nefi? İptal demek. Yani bazı şeyleri iptal etmek. Vel isbat, bir şeyleri de subut ettirmek. Tunfi erba'ate enva'in ve tusbitu erba'ate enva'in. Dört tane şey nefi edilir. La ilahe illallah deyince dört şey de ispat edilir. Bakın bu sözde, yani bu risale var ya, altın yani. Böyle piyasaya çıkarsan madenlerin en kıymetlisi. Dört şey vardır diyor. Nefy edilir, dört şey de vardır, ispat edilir. Neymiş nefy edilenler? Tunfi ilah el-alihete. Tunfi alihe, ilahlar. Ve tavagit. Tağutlar. Vel endat. Ortaklar. Vel erbab. Rabler. Bu dört şey iptal edilir. Şimdi açıklamasını yapacak. Fel alihe. Fel alihetu ma kasedtehu bi şeyin min celbi hayrin ev def'i darrin fe ente muttekidehu ilahe. Bir şeyin sana zarar ve fayda verdiğine, onun sana zarar ve fayda celbettiğine inanıyorsan diyor, onu ilah edinmişsin. Bugün şeyhlerinin kendilerine zarar ve fayda vereceğine inanan sofiler. Öyle mi? Bugün nazar boncuğunun evlerinden nazarı, çocuklarından, ailelerinden nazar gidereceğine, zararı gidereceğine inanan insanlar. Bunların her biri, bu saydığımız şeyleri, bunlar aklıma gelenler şu anda, ilah edinmişlerdir. Bunlar istediği kadar la ilahe illallah desinler, nefyetmeleri gereken dört gruptan birini nefyetmedikleri için Müslüman olamazlar. Devam. Hatta insan nefsi bile kendi ilahı olabilir. Mok. Eğer yani nefsine tapıyorsa ilahı olabilir. Eferayte men ittekhada ilaha vahu. Görmedin mi nefsini ilah edinmek? Demek ki bu mümkün. Evet. Vettavagitu vel men ubide. Vettavagitu men ubide. Ve huwa radun aw rushiha lil ibade. Rushiha manasını şey, kime ibadet edilir ve bu ibadetten razı olursa, yanlış hatırlamıyorsam şu kamusu verir. Bu ibadete çağıran, davet eden diye hatırlıyorum ama. Mislisenman aw taj arabice. O kendi bölgesindeki ibadet eden türbelerin adı. Semman Taj Ebi Hadide. Aday göstermek dedim ya. Yani kendini ibadete layık göstermesi yani. Hani ibadete razı olması ve kendini bu ibadete layık göstermesi. Şimdi biz hep bugüne kadar toplumda yanlış bir algı vardı. Tağut deyince sadece devlet yöneticileri anlıyoruz. Değil mi? Niye? İtaat ibadettir. İki saattir onu anlatıyoruz. İtaatin aslında Allah'tan başkasına sarf etmek. Bugünkü yöneticilere de şirkle itaat edildiği için diyoruz ki bunlar tağuttur. Ama tek tağut bunlar değildir. Mesela duanın kendisine bugün yapıldığı tarikat şeyhleri ve buna rıza gösteren o şeyhler, bunlar da aslında tağuttur. Yani biz bugün devlet başkanlarını tekfir edip etmiyor diye insanların İslam'ını konuşuyoruz ya. Hani onlar Müslüman olmazlar diyoruz çünkü tağutu inkar etmemiştirler falan. Hiç yani şu gündemimize gelmiyor. Ya bu adamlar mesela cübbeliye Müslüman diyorsalar, o da bir tağut değil midir? Sonuçta kendisine ibadet ediliyor, dua ediliyor. Rabıta yapıyor millet Mahmut Usta Osmanoğlu'na. O da bundan razı. Biliyor millet kendine dua ediyor, men etmiyor insanları bundan, öyle mi? Bu da başka bir tağut yani. Ya da Yaşar Nuri Öztürk, öyle mi? Zekeriya Beyaz, Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, bunlar Türkiye'deki sapıklığa davet eden ateş imamları. Cehennem ehlinin önüne düşmüş olan sahte sapık imamlar. Bunlar haramları helal, helalleri haram yapıyorlar. Hevalarına göre şey yapıyorlar, tefsir, tevil edip meseleleri insanları kandırıyorlar. İnsanlar da bunlara ibadet ediyor. Onlar da bunun farkındalar ve bunlara rıza gösteriyorlar. İşte bunlar ne oluyorlar? Her biri birer tağut oluyorlar. Birinci kısım ilahlardı. İkinci kısım tağutlardı. Bunların ikisini de nefyetmedikçe iman olmadı. Peki hocam bir şey, hani onun fetvasını mesela, hani cemaat önderleri var ya mesela. Hı. Cemaat önderlerine mesela soruluyor mesela, atıyorum devlet yöneticileri tağut, bir de hani kendini ibadet ettiren mesela o şeyhler falan tağut. Bir de cemaat önderleri var mesela, hani onlarda fetvası oluyor işte mesela, hani o zamanı geldi mesela. O da yönlendiriyor işte şu falan. Tabii ki onlar da tağut. Çünkü ibadete çağırıyorlar kendi nefislerine. Diyorlar bu böyledir. Yani tağutun kulu değil. Onlar da yine direkt tağut. Tabii ki onlar kendilerine ibadet ettiriyorlar. Hmm. Evet. Vel-endad. Vel-endad. Ma cezebeke an dinil islami min ehlin ev meskenin ev aşiretin ev mal. Mal, aşiret, mesken. Yani seni cezbeden. Allah'ın dininden alıkoyan. Ya şimdi amel edeceğiz de, dinle amel etsek, tevhidle amel etsek, polis gelip alacak, evimizi basacak, evimizden olacağız, aşımızdan olacağız, karımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan olacağız. Bak akrabalar bıdı bıdı yapıyorlar. Ya işte terörist oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Farklı farklı adlar, şeyler. Şimdi kim bunlarla amel edecek? Anlatabiliyor muyum? İnsanı Allah'ın dininden alıkoyan her şey. Bunları da reddedemiyorsa adam ister tağutlara tağut desin, onlara ibadet etmesin. İster ilahlara ilah desin, onlara ibadet etmesin. O sahte ilahlara. Ama o mal, o aşiret, o ne bileyim ne derseniz deyin, çocuk, kadın, onu Allah'ın dininde amel etmekten alıkoyuyorsa bu adam da la ilahe illallah'ını bozmuştur. فَوَّ نِدُّنْ Bunlar sayılan şeyler neydir? Allah'a ortak kılınmıştır. لِقَوْلِي تَعَالَى وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Heh, Allah'ı sever gibi severler. Şart mı? Heh. Sevgide bunlar ne yapmışlar? Şirk koşmuşlar. Bunların küfrü de bu. Bir dördüncü grup. وَالْاَرْبَابْ مَنْ اَفْتَاكَ بِمْخَالَفَةِ الْحَقِّ وَأَتَعْتَهُ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى Heh. Dördüncü de sahte Rabler, hakkın muhalifine fetva veren ve senin de basiretsizce itaat ettiklerini. Onlar da Rablerdir, sahte Rablerdir. La ilahe illallah deyince insan da onu nefyeder. Hangi söz? İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbabahum min dunillah vel mesih ibn-i mehdi. Oradaki dipnotu da okuyalım. Ha, buyur. Onu söylemiştim. Oku. Birinci dipnot. Hı? Aha. وَمَا أَكْثَرَ الَّذ۪ينَ أَفْتُوا بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ وَأُطِيعُوا فَلَذَلِكَ سَارُوا أَرْبَابًا وَأَوَّلُ هَوْلَى الَّذ۪ينَ اُتُّخِذُوا أَرْبَابًا فِي هَذِهِ الْعَصْرِ اَتْتَاغُوتُ الْقَرْدَوِي Mesela aslın tağutlarından Kardavi, o da hakkın muhalifine birçok meselede fetva veren insanların basiretsizce itaat ettiklerinden biri. اَلَّذِي اَضَلَّ الْاُمَّةِ اَلَّذِي اَضَلَّ الْاُمَّةَ وَأَهَلَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهَا Ümmeti saptırıyor. Hiçbir haram yok ki hepsine helal yaptı bu zındık. وَمِنْ دُعَاتِ تَخْرِيبِ الْمَرَةِ وَاَخْتِلَاتِهَا بِالْرِجَالِ Kadınların erkeklerle karışmasına. Evet. وَتَشْجِعِهَا لِتَمْسِيلِ وَالْفَنِّ وَالْغِنَى Şarkının, işte bu diğer putperestliğin, bundan her birinin yayılmasına. وَمِنْ دَلَالَتِهِ وَكُفْرِيَتِهِ اَلَّتِ وَقَعَ فِيهَا Aşağıda sayılacaklar diyor, onun dalaletlerinin, küfürlerinin benzeridir. Bu adam Kardavi denen adam tağuttu. İşte bunu inkar etmeyen Müslüman olamaz. Yani. İslam'ın cahilidir çünkü bunu inkar eden. Ama burada hatta bir sayfaya kadar onun küfürlerini vermiş. İşte hemen bazılarını okuyor. Bazılarını. Sen oku ben diyeceğim. اَتَّسَهُلْ مَعَ الْيَهُدُ وَالنَّصَرَ الْكَافِرِينَ وَهُوَ يَرَى وَهُوَ يَرَى الْمُغَالَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ O Yahudi ve Hristiyanların dost edilmesi gerektiğine inanıyor. Hatta kitabı var zındı. El-Halal ve'l-Haram. Ha, El-Halal ve'l-Haram. Ve-ihtiram ve-diyanihim semaviye. Hani o semavi bir dindir deyip ihtiram edilmesini istiyor. Bunun gibi. B'ye geç. B. El-Tesahül ma ehlil bid'a'i ve'l-dalalati ve'l-tehvini min şe'nil bid'a'il küfriyeti ev-raddu aleyha. Bu bidat fırkalar ama şirk bidat fırkaları yani. Onlara karşı gene şey var. أنه يدعو إلى الديمقراطية الكافرة. Yani demokrasi diyor şeydir diyor. Demokrasi diyor İslam'dan bir mezheptir diyor. Partiler diyor İslam'ın mezhepleridir diyor yani. Aynen böyle söylüyor. Evet. سلوكه منهج العقلانيين. Akılcıların, Mutezile'nin görüşlerine gitmesi, sahih hadisleri reddetmesi. وتوقفه عن قول بعض الأحاديث الصحيحة. bazı sahih hadisler hakkında tavakkuf ediyor. Ya işte insan aklına ters geliyor falan filan diye Ayşe. Allah Azze ve Celle يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثبت في مسلم مرفوعا إن أبي وأباك في النار وأجمع العلماء على ذلك. Alimler icma etmiş ki peygamberin babası cehennemdedir ataları. Şimdi bak Kardavi ne diyor? قال القردابي قلت ما ذنبك ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار وهو من أهل الفطرة والصحيح أنه ناجون. Diyor ki Kardavi fetret ehlindendir diyor. Abdülmuttalib'in suçu nedir diyor. O kurtulanlardandır diyor. Ümmetin icma ettiği, müşrikliğine icma ettiği Abdülmuttalib'in Müslüman olduğunu söylüyor. Biraz aşağı inse yine. İkincisi 70 sene. Evet. İkincisi tamam inşallah. Yeter. Sapıklığı yeter artık. Ona kafir demeyin de kafir. Evet. وتثبت أربعة. وتثبت أربعة أنواع القصد. أربعة أنواع القصد وهو كونك ما تقصده إلى الله. يعني sadece Allah'ı kastetmen amelinde. Bu birinci. والتعظيم والمحبة. Yüceltmen, sevmendir. لقوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. والخوف والرجاء. Korkmak ve ummaktır. Bu hepsi dört ha. Aha, bu toplamı dört. لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يدرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Evet, Allah sana bir zarar dileyecek olsa onu Allah'tan başka giderecek olan yoktur diyor. Şurayı da bitirelim noktalarını. Tamam. فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبره عليه جهامة الباطل كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم على نبينا وعلى عليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه. إبراهيم عليه السلام nasıl gücü yokken dahi putları kırmak için mücadele etmişse sen de bunları anladıysan diyor Allah Azze ve Celle'den başka her şeyle alakanı kesersin diyor. Allah'a seni götürecek olan sebeplerin haricinde diğer bütün sebeplerden alakanı kesersin. Bu Kardavi zında o yüzden Taliban şeyi vuracağı zaman o Buda heykellerini ayağa kalktı. Dedi nasıl dünyanın ortak mirasına saldırırsınız şöyle böyle. Halbuki İbrahim Aleyhisselam gücü yokken bile putları yıkmak için uğraşmıştır. Taliban'ın gücü olduğu için ilk yapması gereken iştir. Hatta yapmazsalar günahkar olurlar. Haşa ona rıza göstermiş olurlar. Allah korusun. O neden nedir ki? Müslüman gücü olduğu zaman bu şirk ve şirkin yayıldığı merkezleri ve şirk objelerini ne yapması lazım? Her birini yok etmesi lazım. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَهِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ الْآيَةِ. Devam edelim abi burada. Devam, bu sözü de bitirelim. Burada okay. Süleyman'ın bin Abdullah. Devam. Sözü var, onu anlamadım. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين أي لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله müşriklerden biri söylese. ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله. Muhammed'in Allah'ın resulü olduğunu söylese. ولم يعرف معنى لا إله إلا الله. Yok معنى إله. معنى الإله ولا معنى الرسول. Ne ilahın ne de Resulün manasını bilmese. Ve salla ve sâme ve hacca. Namaz kılsa, oruç tutsa, hac etse. Ve la yedri mâ zâke illâ ennehu ra'en nefse yef'alûn. İnsanların sadece böyle yaptığını görse, başka bir şey bilmese. Fe tâbâ'ahum ve lem yef'al şey'in mineşşirk. Onlara bunda tabi olsa, hiçbir şirki de işlemese. Yani insanlar bunları yapıyor diye. Yapıyor, hiçbir şirki de yok. Fe innehu la yeşekku ehadun fî adem-i islami. Böyle bir adamın diyor. Çok kafir güzel. Olduğuna, İslam ehli olmadığına aklı başına kimse ne yapmaz? Şüphe etmez. وَقَدْ اَفْتَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَغْرِبِ كُلُّهُمْ فِي أَوَّلِ الْقَرْنِ الْحَادِ عَشَرِ اَوْ قَبْلَهُ 11. asır ve ondan önce bütün Maghrib fukahası bu adamın, böyle bir tanımladığı adamın kafir olduğuna fetva vermişler. Bak la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, şirk yok hayatında ama İlahın, Resulün manasını bilmiyor. Ben basiretsizce bu sözü söylüyorum. Tamam. Diyor ki Maghrib fukahasının hepsi bu adamın kafir olduğuna fetva verdiler diyor. Devam. في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب الدر الثمين في الدر الثمين الدر الثمين المرشد المعين bu malikilerin kitaplarından bir tanesi kaynak kitaplarından ثم قال شارحه وهذا الذي يعني o kitabı şerh eden dedi ki diyor وهذا الذي أفتوا به جل في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهى iki kişinin ihtilaf etmeyeceği bir meseledir en yüce gayelerden bir tanesidir. Alimler bu meseleye fetva vermiştir diyor. Mağrib fakihleri, malikiler böyle bir kişinin kafir olduğuna fetva vermişler. Allah onlara rahmet etsin. Nereden bulup çıkarmışlar bu nakilleri? Allah Azze ve Celle Firdevs'i bizi onlarla beraber cem etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Tam anlamadım. Hu